به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه های نازنین و مهربونم، حالتون که خوب انشالله. الهی شکر. بچه های گلم، تا حالا شده چیزی رو به خاطر اینکه ظاهرش خیلی خوب نیست مثلا دوست نداشته باشین، اما از یه چیز دیگه که ظاهر قشنگی داشته خوشتون بیاد و بخواین اونو داشته باشین؟ خب اینم یه سوال. به این سوال خوب فکر کنین تا منم یواش یواش برم سراغ قصه‌مون. موش کوچولویی که نمیدونست دوستی با کی خوبه، اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود. توی مزرعه بزرگ حیوانات زیادی زندگی میکردن، مرغ و خروسا با جوجه های پرتلاییشون، گربه کوچولو، سگ گله، بابایا، موشه و بچه موشا، خلاصه همه بودن. یه روز سرد زمستونی موش کوچولو شال و کلاه کرد و گفت برم بیرون خونه تو مزرعه یکم بازی کنم ببینم چه خبره. مامانش که میدونست بچهش تجربه کافی نداره، پشت سر موش کوچولو از خونه بیرون رفت تا از دور مراقبش باشه. موش کوچولو همینطور که داشت تو مزرعه برای خودش میرفت اینور و اونور و اطراف رو نگاه میکرد، چشمش خورد به خروس پرهنایی. اون که تا حالا خروس ندیده بود، با دیدن خروس که نوک کشیده‌ای داشت و خیلی هم بزرگ بود، به خودش گفت وای چه موجود ترسناکیه، حتما حیوان خطرناکیه، باید فرار کنم تا بلایی سرم نیاورده. اینو گفت و شروع کرد به فرار. موش کوچولو همینطور که داشت تو مزرعه میچرخید، چشمش افتاد به گربه خالخالی که چشمای درشت و رنگی داشت. اتفاقا موش کوچولوی قصه ما تا حالا گربه‌ام ندیده بود. با دیدن گربه گفت وای چقدر این حیوان خوشگله، چه پوست قشنگی داره، چه چشمای درشتی داره، چه دم بلندی داره. خلاصه موش کوچولو از ظاهر گربه خیلی خوشش اومد، گفت حتما دوست خوبی برام میشه. با این فکر به سمت گربه رفت و باهاش دوست بشه. مامان موش کوچولو با دیدن موش کوچولو که داشت به گربه پشمالو نزدیک میشد، به سرعت به طرفش رفت و موش کوچولو رو تو بغلش گرفت، از گربه دورش کرد. موش کوچولو که از دیدن و کار مامانش تعجب کرده بود، گفت مامان چرا نذاشتی من با اون حیوان خوشگل و زیبا دوست بشم؟ مامان موشه اونو تو بغلش گرفت و گفت عزیزم، درست گربه خوشگل و زیباست، اما تو نباید به خاطر اینکه ظاهر قشنگی داره بهش نزدیک بشی. تو باید مراقب خودت باشی، اصلا نباید از روی ظاهر حیوونا باهاشون دوست بشی. عزیزم اون حیوان اولی که از ظاهرش ترسیدی و ازش فرار کردی آقا خروسه بود که اصلا خطرناک نیست، اما اون یکی حیوانی که از ظاهرش خوشت اومد و میخواستی به طرفش بری گربه بود. گربه ها خیلی برای موشا خطرناکن، اصلا نباید نزدیکشون بشیم. موش کوچولو خیلی خوشحال شد که مامانش رسیده و اونو نجات داده و تصمیم گرفت از اون به بعد از روی ظاهر کسی در موردش قضاوت نکنه و نخواد با اون حیوان دوست بشه. قصه ای بود، خود منم کلی چیز یاد گرفتم. بعضی چیزا بچه های گلم ظاهر قشنگی ندارن، مثلا قرص، شربت وقتی آدم مریض میشه دوست نداره بخوره، ولی خوب برای سرماخوردگی لازمه. یا بستنی، چی؟ بستنی خیلی خوشگله، خیلی هم خوشمزه است، ولی وقتی ما سرما میخوریم باید بستنی بخوریم، نه دیگه، وقت حالمون بدتر میشه. پس مراقب باشین عزیزای دلبندم، دوستتون دارم یه عالمه. هر موقع حالتون خوب شد بستنی هم میتونیم بخوریم. قربون شما عزیزای دلبندم که از همه عالم خوشگل ترین. خدا حافظ همگیتون باشه.